www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں. وہ آدمی حقیقت میں مسلمان کہلائے جانے کے لائق. یہ حدیث ویسے تو بہت مختصر ہے، لیکن مسلسل اور ہر وقت یاد رکھنے کے قابل. ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے مسلمان کہا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو غیر مسلم کہتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے کہ تم نے ہمیں گالی دی. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان کہلائے جانے کا مستحق بس وہ شخص ہے جس کی زبان بھی قابو میں ہو، جس کے ہاتھ بھی قابو میں ہو. کسی کو گالی نہ دیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، مثلا کسی کو کہتے کہ تو کافر ہے، وہ ہے نہیں کافر، کہہ دیا، تو یہ جو جملہ زبان سے نکلا ہے یہ پہلے تو وہاں جائے گا جسے کہا ہے، اب وہ مستحق نہیں ہے تو وہاں چپکے گا نہیں، اب جائے گا یہ آسمانوں پر، سارے دروازے بند ملیں گے. گھوم پھر کر کے یہ کہنے والے پہ واپس آ جائے گا، گویا تم نے اس کو گالی نہیں دی، تم نے خود اپنے کو کیا دی گالی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کون ایسا بدنصیب ہوگا جو ماں باپ کو گالی دے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم دور دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو دیں گے تو سبب تو تم بنے گویا تم ہی دے رہے ہو. ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے تو دوسرے کو نہیں دی جا رہی گویا اپنے کو دی جا رہی. اسی طریقے پر کسی پر بہتان نہ لگاؤ, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. مومن کی زبان بھی صاف ستھری ہونی چاہیے, مومن کا دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. جب دل ہی صاف رہے گا جبھی تو زبان صاف رہے گی, ورنہ دل کی بات زبان پر آئی جائے گی. تو گویا کہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل صاف ہونے چاہیے, کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور ہاتھ بھی دل کا کارندہ ہے. اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو اس پر آدمی ظلم نہیں کر سکتا. ظلم جب ہی کرے گا جبکہ بغض و عداوت حسد پہلے پیدا ہو, پھر ظلم کا نمبر آتا ہے. اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہاتھ سے محفوظ ہو, اس سے یہی ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت مراد ہے. بہت سے لوگ چودھری قسم کے ہوتے ہیں, کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں, ان کی زمینوں کو دبا لیتے ہیں, ان کو اور کوئی نقصان پہنچاتے ہیں, ان کو ضد کرتے ہیں, یہ سب اس میں شامل ہیں. اگر کوئی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے, طاقت سے تکلیف پہنچا رہا ہے, چاہے وہ کتنا پکا نمازی کیوں نہ ہو, حضور کی نظر میں وہ کامل مسلمان ہے. تو ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے کہ نماز روزہ اپنی جگہ وضو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہماری معاشرت, ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول, برتاؤ, یہ حسن اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے. یہ بھی دین ہے, اس کو دین سے الگ نہ سمجھنا. پروانہ ملے گا کامل مسلمان ہونے کا اس شخص کو جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ایسی زندگی صاف شفاف گزار کر کے جائے. تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کرے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.